מהרה. היה קשה, בך פגעתי, אני יודע. מטורף אחרייך, מבט כואב, אדם אוהב, מבט כואב, כואב. אלוקים אתה רחם, סבלתי די, שלח מלאך שינחם את מכאוביי. לילה לילה מתעטף ביסוריי ביסוריי. אלוקים אנא רחם, סבלתי די, שלח מלאך שינחם את מכאוביי. לילה לילה מתעטף ביסוריי ביסוריי. מבט כואב, אדם אוהב, מבט כואב, כואב. אלוקים אנא רחם, סבלתי די, שלח מלאך שינחם את מכאוביי. לילה לילה מתעטף ביסוריי ביסוריי. אלוקים אנא רחם, סבלתי די, שלח מלאך שינחם את מכאוביי. לילה לילה מתעטף ביסוריי, ביסוריי. אלוקים, עליי רחם, סבלתי די, שלח מלאך שינחם את כאביי. לילה לילה מתעטף ביסוריי, ביסוריי, ביסוריי, ביסוריי.